99 zł, a dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 kwietnia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do Warszawy płyną gratulacje po wypłacie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Na konta Skarbu Państwa wpłynęło ponad 6 miliardów złotych. MSZ przypomina, Izrael to nie jest teraz bezpieczny kierunek podróży. Resort odradza wyjazdy do tego kraju. Na Węgrzech i Słowacji w ruch poszły wszystkie policyjne radary. Rozpoczęły się tam kontrole prędkości, jakich jeszcze nie było. Bruksela gratuluje Warszawie w związku z pierwszą wypłatą pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To 6 miliardów 300 milionów euro. Kluczowe w odblokowaniu pieniędzy z KPO były plany reform sądownictwa i gwarancje jego niezależności. Zarzuty związane z brakiem tych gwarancji sprawiły, że od prawie 2 lat pieniądze dla Polski były niedostępne. To ważny dzień dla Polski, napisała na portalu X szefowa komisji Ursula von der Leyen. Tak samo komentowała to na konferencji prasowej rzeczniczka komisji Firle Knights. This is a major step. To ważny krok w realizacji polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a będą kolejne, bo w sumie Polska ma do wydania 60 miliardów euro do końca 2026 roku. A na co pierwsze pieniądze z KPO zostaną przekazane? Pierwsza płatność obejmuje szeroki zestaw reform i inwestycji, które poprawią jakość powietrza w Polsce. Pieniądze zostaną też przekazane m.in. na dostęp do bardzo szybkiego internetu, dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, a także na modernizację przejazdów kolejowych i niebezpiecznych punktów na drogach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ceny w marcu wyhamowały. Inflacja liczona rok do roku wzrosła o 2%, tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 2,8%. To nieco więcej niż sugerował szybki szacunek GUS, zauważa Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To jest najniższy wynik od marca 2019 roku i to zasługa niewielkiego wzrostu cen żywności oraz słabszej inflacji bazowej. Komentarz GUS wskazuje na niski wzrost cen utrzymania mieszkania oraz transportu publicznego. W porównaniu do lutego ceny wzrosły o 0,2%. Obecnie inflacja jest w tak zwanym celu inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5% z odchyleniem o 1 punkt procentowy w górę lub w dół. Nadal obowiązują ostrzeżenia przed wyjazdami do Izraela, przypomina o tym rzecznik MSZ Paweł Wroński. Ci, którzy tam nie muszą jechać, proszę bardzo w imieniu również polskich służb konsularnych, aby tam się nie udawali. Z naszej oceny wynika, że jest nadzieja, jest szansa na to, ażeby nie doszło do dalszej eskalacji w regionie. Rzecznik MSZ przekazał, że w Izraelu powoli przywracany jest ruch lotniczy i grupy Polaków chcące wrócić do kraju będą miały taką możliwość po zmianie rezerwacji biletów. Nie potwierdzono informacji, że dziesiątki, setki Polaków koczują na lotnisku, dodał Paweł Wroński. Jak poinformował, kilkunastoosobowa wycieczka z naszymi rodakami jest też w Iranie. Będzie ona wracać do Polski. W niedzielę Iran zaatakował Izrael, wykorzystując 300 dronów i rakiet. 99% z nich została zestrzelona. Izrael zapowiedział, że odpowie na ten atak w swoim czasie. Na Węgrzech i Słowacji wielka akcja kontroli prędkości. W operacji Speed Marathon policjanci użyją całego dostępnego sprzętu, aby wyłapać kierowców, którzy jadą za szybko. Od dziś do niedzieli węgierska i słoweńska policja będzie zwracać szczególną uwagę na jeden z elementów bezpieczeństwa na drogach. Nadmierna prędkość jest jednym z najczęstszych grzechów kierowców, a także jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. W czasie akcji drogówek na drogach Węgier i Słowenii pojawi się więcej radarów niż zazwyczaj. Staną m.in. w miejscach, które lokalne władze czy okoliczni mieszkańcy wskazali jako niebezpieczne. Na Węgrzech kulminacja speed maratonu będzie miała miejsce w piątek. Wtedy policjanci użyją wszystkich dostępnych urządzeń do pomiaru prędkości i przez 24 godziny będą ich intensywnie używać. Akcja w obu krajach jest prowadzona pod auspicjami Road Polu, czyli Europejskiej Sieci Policji Drogowych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Kolejny w ostatnich dniach atak nożownika w Australii. Policja zatrzymała mężczyznę, który ranił kilka osób w kościele w zachodniej części Sydney. Do zdarzenia doszło zaledwie 2 dni po ataku nożownika w centrum handlowym w Sydney, w którym zginęło 6 osób, a 8 zostało rannych. Napastnik został wtedy zastrzelony. Jeszcze anomalie pogodowe w Chorwacji. Wczoraj odnotowano tam rekordowo wysokie temperatury jak na tę porę roku. W północnej i środkowej Chorwacji termometry pokazywały około 30 stopni Celsjusza. W położonym na wschodzie Osijeku niedziela była pierwszym tak gorącym dniem kwietnia od ponad 100 lat. Ciepło ma być jeszcze dzisiaj, ale już jutro pod koniec dnia zrobi się chłodniej, zacznie padać deszcz, a w górach nawet spadnie śnieg.

Czy dzisiejszą tonację trójki spędzimy w świecie gitar? Trochę tak, ale szczerze mówiąc, to nie był trop, którym posługiwałam się, układając listę piosenek do naszego dzisiejszego programu. Wręcz ten trop nie dotyczył żadnego konkretnego instrumentu muzycznego, dotyczył filmów. Zafascynowana, absolutnie zafascynowana filmem Civil War, który można obecnie oglądać w kinach, któremu rozmowę poświęciła już Katarzyna Borowiecka w swoim programie Wszystko Wszędzie Teraz i zapis tej rozmowy można znaleźć na stronie trójkapolskieradio.pl. Jak i przed klubem Trójki, który w najbliższy czwartek będzie sprowokowany właśnie tematami, które przynosi ten, raz jeszcze podkreślę, niesamowity i rewelacyjnie zrobiony film. Zapraszam do kin. Pomyślałam sobie, że możemy przystanąć przy, uwaga, uwaga, muzyce, która jest dobierana do filmów, ale także do seriali, ponieważ od kilkunastu może już lat, bo przecież tak długo trwa dominacja świata świetnie przygotowywanych seriali, obserwujemy też fantastyczną grupę ludzi, którzy wyłuskują czasami bardzo dojrzałe utwory, które świetnie odnajdują się w na nowo opowiadanych historiach. Greenbaum Norman, którego utworu Spirit in the Sky przed chwilą posłuchaliśmy, opublikował ten utwór w 1969 roku i od tamtego momentu ta piosenka cieszy się ogromną popularnością. W internecie można znaleźć różne zestawienia, więc w tym, które ja znalazłam dotyczącym wykorzystywania utworów, czy też popularnych utworów, które często pojawiają się w filmach, policzono, że ten jeden utwór wystąpił w co najmniej 35 produkcjach, w związku z tym ich widzom kojarzy się często z bardzo odmiennymi scenami filmowymi. A wracając do filmu Civil War, muzyka w nim jest dobrana rewelacyjnie. To nie będzie niespodzianka, ale świadomie po raz kolejny używam tego słowa. I też osadzona w bardzo ciekawej roli. Now let's get right on down to the skit. A baby is brought into a world of pits. And if we could have talked that soon in a delivery room, it would have asked the nurse for a hit. The reason for this? The mother is a jerk. Excuse me, junkie, which brought the work of the old into a new life. What a way. But this what a way has been a way of today. Anyway, push couldn't shove me to understand a path to a base set. Cause Schumer should have raced it in the first wave. Cause second wave from believers and believers will walk to it then even talk to it and say. Y'all can't have none of that. Tell them what to say, Mace. Dressed like leather, you don't wanna wear it. No need to ask that question, just don't mention. You know what the answer is. Now I never fancy Nancy, but the statement she made held a plate of weight. I even stressed it to weigh. Did he take any heat? Nah, the boy was hooked. You could phrase the word base and the kid just shook. In his fashion class, once A now and F. The rock rules him now, the only designs left were once clothes made for Oshkosh has converted to nothing but stonewash. Now hopping in a bound is a barrel of fun, but don't hop in if you wanna be down, son. Cause down can mean down and out is an action. What does it lead to? Dum, dum, dum, dum. People say, what have I done for all my years? My tears show my hard-earned work. I heard shoving is worse than pushing, but I'd rather know a shover than a pusher, cause a pusher's a jerk. The plot forms a feat more than charity, but the cost doesn't coincide with the ride of insanity. Is it a chant that slant the soul to feel for it? I know it's the border that flaunts the order to kill for it. Standing, scheming on a young one, picking this time eight balls for a cool, cool player. Racked it all, tried to break, missed you, got beat by the boy in blue. Next day you out by the spot once more. Looking hard for a crack in a hole, I asked what's the fix for the ill stuff. Word to the zero, the answer should have been no. Run me a score from the funky four plus one more. Rewind that back. This is the age for a new stage of fiend. Watch how the zombie scream, it's the crack. Plain as plain, it should have slain it from the start. Behind the ideals of cranking up the heart. Now the bass claims shop over every part. De La Soul i nagranie Say No Go. To jest utwór, który ta grupa opublikowała w roku 1989. To była ich debiutancka płyta wydana wtedy. W związku z tym ta piosenka miała bardzo dużo czasu, żeby po pierwsze znaleźć swoich słuchaczy, zespół, aby znaleźć swoich słuchaczy, ale też, żeby tak osiąść w popkulturze i kojarzyć się, nieść skojarzenia. I myślę, że mogę powiedzieć za większość osób słuchających tej piosenki, że niesie skojarzenia raczej radosne, lekkie, być może w jakiś sposób związane z miastem, no bo wiadomo, hip-hop i takie skojarzenia, które od razu nam się w obrazach także w głowie pokazują. Tymczasem co zrobił Alex Garland w swoim filmie Civil War z muzyką? Kilka słów na temat filmu, wyłącznie tyle, ile potrzeba, żeby w dalszym ciągu móc śledzić opowieść w tej muzycznej audycji. Film pokazuje dystopijną historię, niedaleka przyszłość, jak to z dystopiami bywa, bardzo prawdopodobna. Stany Zjednoczone, te, które znamy z przekazów, z filmów, te przestrzenie, te wielkie miasta pogrążone w wojnie domowej, która jest oczywiście prowadzona wszystkimi dostępnymi nowoczesnymi środkami i całą tą mechaniką wojny, jaką także niestety znamy z doniesień medialnych. I w tym świecie obserwujemy grupę dziennikarzy, dziennikarza i fotoreporterkę, grupę, która przemierza kraj w samochodzie opisanym oczywiście odpowiednią plakietką press, doświadczając wszelkich okropieństw wojny, ale jednocześnie dokumentując je, będąc ich świadkami. I tutaj postawię kropkę, jeżeli chodzi o sam film, bo należałoby zacząć interpretować. I między innymi tym zajmiemy się w klubie, tym też zajęła się Kasia Borowiecka. O czym jest ta opowieść, jakich ważnych moralnie tematów dotyka, bo nie tylko politycznych i nie tylko dotyczących Stanów Zjednoczonych. Ale Alex Garland, reżyser tego filmu, postanowił te zakorzenione w nas skojarzenia z muzyką konfrontować z tym, co widzimy na obrazie. I ten radosny w brzmieniu, jak już postanowiłam za nas wszystkich uznać, utwór De La Soul jest na przykład w filmie wykorzystany w momencie, w którym oglądamy scenę egzekucji więźniów wojennych i naszych bohaterów, czyli tą załogę samochodu opatrzonego napisem press w akcji. Jedni wykonują egzekucję, dla innych jest to moment ostateczny, a jeszcze inni w tym czasie wykonują swoją pracę. I takich odwróceń sensów, odwróceń znaczeń, które przynosi muzyka, które przynosi obraz, mamy w tym filmie bardzo dużo. Magic fingers through my hair. the fleshy bow. Take a reach inside your cup. My heart heat, my love to soul. My heart heat, my love to soul. Waving sunbeams in the air, weaving golden spells of rose. Magic fingers through my hair, magic fingers through my hair, magic fingers through my hair. Ogłoszenie społeczne. Empatia, współpraca, krytyczne myślenie to prawdziwe megamoce, ważne online i offline. Nauczycielko, nauczycielu, do 29 kwietnia dołącz do bezpłatnego programu Mega Misja dla klas 1-3, gdzie dzieci uczą się, jak być bezpiecznymi w sieci, zachować umiar w korzystaniu z ekranów i rozwijają kompetencje społeczno-cyfrowe. I o wiele więcej. Wejdź na www.fundacjaorange.pl/megamisja. Razem zróbcie krok po megamoce. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Just keep me losing my mind. So enticing, deep dark sea. It's so easy drowning in a dream. Oh, and everything's not what it seems. This life is but a dream. Shattered illusions that hold your spirit down. Open up your heart when you find love all around. Breathing and moving are healing and soothing away all the pain by holding you down. heals, oh, but heartaches can kill from the inside, so it seems. Well, I'm telling you, it's all a dream. It's all a dream. It's all a dream. It's all a dream. It's all a dream. It's all a dream. Tonacji trójki dzisiaj bardzo filmowe. Ze względu na utwory, które wykorzystywane są i cieszą się popularnością, często są wykorzystywane w filmach i serialach, ale teraz już z trzecim utworem byliśmy w świecie filmu Civil War. Ten film od zeszłego piątku na ekranach polskich kin można oglądać, do czego raz jeszcze zachęcam. I jest to film, w którym dodatkowa narracja, a często narracja, która wytwarza napięcie pomiędzy obrazem a tym, co kojarzy nam się z muzyką, jest bardzo istotna. I każdy, kto pójdzie na ten film już teraz po tym naszym spotkaniu muzycznym, myślę, że te dodatkowe sensy będzie mógł szybciej wyłapać. Absolutnie pilnuję się, aby żadnych spoilerów, żadnych opowieści, które mogą zepsuć oglądanie tego obrazu, na antenie nie było, no ale chciałam pokazać. Zaczęliśmy od De La Soul, czyli utworu, który poza tym takim nastrojem pogodnym i skonfrontowaniem go ze sceną egzekucji w filmie, także kojarzy się, bo przecież istnieje cały zestaw obrazów, który nam się kojarzy z raperami. Ktoś powie udawanie gangsterów, ktoś powie emablowanie czy nadmierne eksponowanie właśnie takich przemocowych zachowań. A teraz wkroczyliśmy do zupełnie innego świata. Najpierw był to świat Silver Apples, czyli takiego bardzo pewnie mało znanego eksperymentalnego duetu nowojorskiego, który swoje muzyczne eksperymenty zaczął jeszcze w latach 60. XX wieku. Zespół nie tylko brał się za muzykę, która wtedy nie była oczywista, ale jeszcze budował sobie sam instrumenty. Więc to nagranie, które w filmie znajdujemy na samym początku, po pierwsze jest bardzo nowojorskie, po drugie jest bardzo eksperymentalne, a po trzecie mówi właśnie o tych ludziach, których pasją jest mniej polityka, a bardziej kreowanie, sztuka, kultura, budowanie. A teraz przed chwilą wybrzmiał Stargill Simpson, czyli z kolei artysta w Stanach bardzo dobrze rozpoznany, artysta country. I oczywiście wraz z tego typu skojarzeniem, oczywiście w filmie przenosimy się do przestrzeni, które mogłyby się łączyć no, z taką podróżą, z takim filmem drogi, bo zresztą Civil War jest także filmem drogi, no ale filmem drogi w takim łagodniejszym wydaniu. Gdzieś jacyś ludzie na konikach jadą sobie przez ogromne prerie, a tutaj jacyś ludzie w samochodzie jadą przez walący się świat, a ten delikatny nastrój budowany przez piosenkę konfrontowany jest z bardzo pięknie filmowanym ogniem wybuchów, drobinkami płonącymi z uderzonych jakimiś pociskami budynków. Słowem, w sposób bajkowy pokazywana jest rzeczywistość, która donośnie wręcz bajkowa nie jest. I dlatego właśnie w tym filmie ta narracja jest tak poruszająca, ta narracja i to napięcie budowane pomiędzy muzyką, wykorzystywaną nie we fragmentach, tylko rzeczywiście ta muzyka może w filmie wybrzmieć, a tym, co w danym momencie oglądamy. To jeszcze jeden duet, który w filmie się pojawia. Yeah. my babe. Right around my show 69. Speed down the skyway. Speed down the skyway. Rock a rock in USA. She found a home on my way. She's still riding around. Znowu muzycznie wróciliśmy do Nowego Jorku, ale także przenieśliśmy się w czasie. Znowu jesteśmy w latach 70. XX wieku. Ten zespół, ten duet nazywa się Suicide i nagranie, którego posłuchaliśmy, oczywiście na Antenę Trójki dzisiaj weszło z powodu filmu Civil War, ale jednocześnie, bo to jest też dodatkowa narracja, którą tego typu filmy ze świetnie dobraną muzyką prowadzą, to jest narracja, czy znasz tę muzykę, czy pamiętasz te utwory? Jasne, że nie znamy wszystkich płyt, które wyszły, zwłaszcza jeżeli wychodziły przed naszym urodzeniem. I to jest oczywiste, że każde kolejne pokolenia odkrywają na nowo niektóre rzeczy. I oczywiście też w przypadku zespołu Suicide taka ścieżka byłaby wskazana, zresztą ja nią poszłam. Zanim jednak o tej ścieżce, to jeszcze jeden utwór, bo Suicide akurat w filmie Civil War wykorzystany jest dwukrotnie i to właśnie do tego zespołu i do tego utworu, który za chwilę wybrzmi, należy podsumowanie całej tej filmowej opowieści. I znowu, w tekście wyrażona co najmniej mała nadzieja na temat przyszłości lub też brak nadziei w muzyce. To za chwilę wszyscy usłyszą i będzie można sobie wyrobić własne zdanie. W obrazie znowu kolejna lista dodatkowych znaczeń. Keep on dreaming about it, baby. keep that dreams burning on forever. Dream baby dream. Masz sobie, masz dziecinko, bo trochę z taką ironią tutaj te słowa powracają. Suicide, rok 1979. Ten utwór zamyka film Civil War, który sprowokował dzisiejsze piosenki, które prezentujemy w tonacji trójki. I jednocześnie jest to też utwór, który chyba najczęściej z tych napisanych przez Suicide był przez innych artystów wykonywany. No, może zaryzykowałam, bo nie mam takiej gwarancji, w 100% tego nie policzyłam, ale na pewno Bruce Springsteen, a do niego teraz zmierzam, swoją wersję nagrał. Co więcej, wydaje mi się, że pewnie biorąc pod uwagę jednak niezależność, alternatywność zespołu Suicide, który był i do tej pory pewnie jest wpływowym zespołem, punktem odniesienia dla wielu artystów, jednak jeżeli chodzi o kategorię popularności i liczby słuchaczy, no to Bruce Springsteen, wiadomo, jest bossem, więc ta wersja Bruce'a Springsteena zapewne częściej jest znana i może nawet wiele osób nie kojarzy, kto był wykonawcą i kto jest autorem tej oryginalnej wersji. No właśnie, Bruce'a Springsteena w opowieści o sytuacji wojny domowej w XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, wojny nowoczesnej, ale jednocześnie wyzwalającej najstarsze i najprostsze instynkty w ludziach, nie ma. Bruce Springsteen i jego utwory do tego filmu się nie zaliczyły, bo jak starałam się opowiedzieć, te, które z kolei zostały wybrane, niosły ze sobą mnóstwo różnych skojarzeń. Oczywiście Bruce'owi Springsteenowi takich skojarzeń nie można odebrać, więc skoro go to już tak wywołałam na wszystkie sposoby do tablicy, to niech i pojawi się Bruce Springsteen, bo jego utwory oczywiście bardzo często w filmach i w serialach są wykorzystywane. Może ktoś pamięta, w którym filmie, a dokładnie w takiej serii filmowej pokazywanej w kinach pojawiła się ta piosenka. Yeah. Badlands, Bruce Springsteen. No nie wiem, czy ktoś pamięta, bo akurat chyba ta część serii Strażników Galaktyki nie była najbardziej udaną z całości, ale rzeczywiście w trzeciej, jeżeli dobrze liczę, właśnie ten utwór Bruce'a Springsteena się pojawił, ale w całości tej opowieści filmowej składanki na kasecie, składanki muzyki z perspektywy bohaterów tego filmu sprzed wielu, wielu lat odgrywały bardzo ważną rolę. I tak właściwie muszę powiedzieć, że dzisiejsza tonacja trójki, zainspirowana filmem, który nazywa się Civil War, raz jeszcze przypomnę i zachęcam do tego, aby go oglądać i dyskutować o nim, bo porusza wiele bardzo interesujących wątków. To jest jednocześnie pokłon w stronę tych wszystkich, którzy pracując przy filmach, pracując przy serialach, dokonują odkryć często spod wielu, wielu, wielu warstw zapomnienia, odkrywają zespoły czy też piosenki, które nie zasługują na to, żeby tam po prostu nie istnieć i tkwić w niesłuchaniu. To jest jakaś fantastyczna przestrzeń naszej popkultury. Może nie zawsze tak było, ale od kilku lat naprawdę myślę, że powinny pojawiać się także nagrody w przestrzeni właśnie seriali czy filmów dla tych osób, które nie tylko piszą oryginalne ścieżki dźwiękowe, ale jak mamy scenariusz, nagrodę za scenariusze adoptowane, powstające na podstawie istniejących już wcześniej dzieł sztuki, to być może powinno się także nagradzać osoby, które właśnie kompilują, dobierają, wyszukują i dają nowe życie, drugie, trzecie, czwarte, piąte zespołom, które w sposób naturalny zostały zapomniane, ale mają szansę na nowo odkryć nowych słuchaczy. Tak jak w moim przypadku zdarzyło się po filmie Civil War z zespołem Suicide. To nie znaczy, że go nigdy nie znałam. Oczywiście, że tak, znałam, wiedziałam, że ważny, a nawet byłam na koncercie, ale dopiero dzisiaj mogę powiedzieć, że na pamięć znam debiutancką płytę tego duetu, a zawdzięczam to właśnie filmowi. I zatem na ten debiutancki album Suicide zaglądamy. Zaglądamy po to, żeby troszeczkę zelektryzować czas, bo ten utwór, wykorzystując bardzo proste triki, myślę, że będzie się odwoływał wprost do emocji. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Agnieszka Szydłowska. Oh girl. Turn me on. Yeah. You know how touch me soft. Oh girl. Turn me on. Oh, turn me on. Oh, touch me soft. Oh, girl. Yeah. Oh girl. Don't turn me on. Don't turn me on. Girl.